Baada ya kusema haya maneno sasa ndio unaanza kusoma dua. Wanasema ahlul ilmi, baadhi wanaochuoni wa madhhabi ya Shafi'ia wenyewe wanaona ya kwamba dua hii itafaa kuishia hapa kisha mtu akaanza kusoma suratul Fatiha. Na ndio bana katika vitabu vya Kishafi'i dua hii imeishia hapa. Wanaona kwamba inajuzu. Lakini sawa sawa ni kuendelea mbele sababu hii hivyo ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Baada ya kusema haya maneno nasema Allahumma, ewe Allah, antal maliku, wewe ni mfalme. Al maliku, wewe ni mfalme. La ilaha, hakuna mwabudiwa wa haki illa anta, isipokuwa wewe. La ilaha, hakuna mwabudiwa wa haki illa anta, isipokuwa wewe. Anta rabbi, wewe ni mola wangu mlezi. Anta rabbi, wewe ni mola wangu mlezi. Mubtada na khabari yako, eh? Anta rabbi, wewe ni mola wangu mlezi. Wa ana abduka, na mimi ni mja wako. Wanasema hapa kuna kudhihirisha udhalili, na jambo ambalo linapendeza katika dua. Unapoomba dua unatakiwa udhihirishe kwamba wewe ni kitu dhalili katika ile dua yako unayoiomba. Kwa hiyo anta rabbi, wewe ni mola wangu mlezi. Wa ana abduka, na mimi ni mja wako. Dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu. Kwa maana unafanya madhambi wewe, wewe unafanya madhambi. Kwa hiyo yale madhambi unayoyafanya unaiangamiza nafsi yako. Sasa unakiri wewe kwa Allah ya kwamba wewe unaidhulumu nafsi yako. Dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu. Wa'taraftu bidhambi, na nimekiri madhambi yangu. Wa'taraftu bidhambi, na nimekiri madhambi yangu. Faghfir li, basi nisamehe mimi. Faghfir li, basi nisamehe mimi. Dhunubi jami'an, madhambi yangu yote nisamehe. Faghfir li, basi nisamehe mimi. Dhunubi jami'a, madhambi yangu yote. Innahu, hakika mambo yalivyo. Innahu, hakika mambo yalivyo. La yaghfiru dhunuba, hakuna wa kusamehe madhambi. La yaghfiru dhunuba, hakuna wa kusamehe madhambi. Illa anta, isipokuwa wewe. Hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa ni Allah. Na tunakariri kama tulivyozungumza jana, ukifanya dhambi utakiwa fanya nini? Fanya tauba. Hata kama lile dhambi umetiania utalifanya tena na kesho, wewe tubia tu. Sawa, unatubu alafu kesho nitafanya tena. Wewe tubu sababu unajua kesho utafika, na Allah anakubali tauba yako. Ukifa kabla kesho haijafika, lile dhambi ambalo ulilifanya umeshatubu tayari. Ukifanya tena kesho, tubu kwa Mola wako, wala usiache kufanya tauba. Tubini kwa Mola wenu. Ibilisi sasa ana tabia kukatisha wewe tamaa. Ibilisi anakufuata katika nafsi yako. Sasa wewe ulifanya dhambi jana, leo unatubu, alafu kesho utafanya tena. Alafu utatubu kumchezea Allah, kumchezea sheria Allah kweli? Sasa fadhali ufanye tu madhambi, utatubu baadaye uzeeni huko. Ibilisi huyo, ibilisi. Na ndio maana sasa kuna watu wenyewe sasa wanaona kwa kutubu, sasa mimi nitatubu mtu mwenyewe, mimi mlevi, mimi labda mvuta bangi, wewe tubu, wewe tubu tu. Kwa sababu ukifanya tauba umesafisha lile dhambi ambalo umelifanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ukikithirisha kufanya tauba, miongoni mwa vitu ambavyo unavipata, unaanza kuona haya kumwasi Mola wako. Yaani moja kwa moja katika moyo wako, miongoni mwa athari ya tauba ni kuanza kuona haya kumwasi nani? Mola wako. Lakini usipofanya tauba, ile haya ya kumwasi Mola wako haipo. Kwa hiyo wafanya madhambi tu, wafanya madhambi tu, wafanya madhambi mpaka nafikia hatua yale madhambi unayozoea. Unaona kawaida tu. Kwa hiyo watu wafanye tauba kwa Allah. Allah anasamehe madhambi yote, yote Allah anasamehe. Innahu hakika mambo yalivyo, la yaghfiru dhunuba, hakuna mwenye kusamehe madhambi, hakuna wa kusamehe madhambi ila anta, isipokuwa wewe. Wahdini, na niongoze mimi, li ahsani al-akhlaqi, kwenye tabia zilizo nzuri. Wahdini, na niongoze mimi, li ahsani al-akhlaqi, kwenye tabia zilizo nzuri. La yahdi li ahsaniha, hakuna wa kuongoza kwenye tabia zilizo nzuri. La yahdi li ahsaniha, hakuna wa kuongoza kwenye tabia zilizo nzuri, illa anta, isipokuwa wewe. Na hii ni katika dalili ya kwamba sisi tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila tunalolitaka tufanikiwe katika maisha yetu tumuombe Allah. Katika vitu ambavyo watu wengi hawavifanya, hawamuombi Allah. Watu hawaombi, wanapambana, sindio? Wewe mwanafunzi wa chuo, ulishai kumomba Allah akujalie ufaulu katika masomo yako? Au unadhania kwamba hiyo akili uliokuwa nayo ni ujanja wako wewe, kwamba una akili sana? Miongoni mwa faida za kumomba Allah ni kuondoa kibri na dharau katika moyo, kwa sababu kikithirisha kumomba Allah subhanahu wa ta'ala, kila analokupa Allah na kila ambalo wewe uko nalo, moyo wako unakiri ya kwamba Allah ndio kanipa. Kwa hiyo ukiamka asubuhi unakwenda kazini, muombe Allah, muombe Allah akujalie uende kazini salama, sawa, urudi salama, ufanye kazi za watu kwa uadilifu bila ya dhulma wala upendeleo. Madhara ya kutokumwomba Allah ni kule kujiona ya kwamba wewe ni mjanja, umepata kwa ujanja wako. Kuna baadhi ya watu, ima kwa pesa walizopewa au kwa ukubwa waliokuwa nao wa vyeo au kwa akili aliyokuwa nao darasani, anajiona yeye ni mjanja sana. Alafu nyinyi ambao ni wazito, mnaitwa wazembe. Ndio maana wanakuambia pambana, si ndio? Pambana, pambana. Pambana nini wewe? Weka sababu tu. Kwa sababu kuna watu wamepambana hafa hawajapata senti tano. Hawana chochote. Mambo yote ya kidunia Allah ndo anatoa. Anampa anayemtaka wakati anautaka, wala katika mambo ya kidunia hayafungamani na ucha Mungu wala Uislamu wala wema. Ni Allah tu mwenye kama kukupa basi. Mambo yote kidunia uliokuwa nayo wewe, akili ulionayo, mke uliye naye kama wewe una mke, watoto, Allah kama kukupa tu. Au kuna mmoja wenu katika waliozaa kapambana ndio kapata watoto wengi. Ndio mtu labda Allah kamtahini mtihani wa kupata watoto. Eh? Anaambiwa pambana shehe. Sasa tupambana vipi? Mimi sishaoa tayari. Mimi nimeshaoa, nafanya tendo la ndoa na mke wangu, nipambane nini tena baada ya hapo? Tupambana upate watoto? Hamna. Mambo ya kidunia unaweka sababu tu. Umeshaoa, unafanya tendo la ndoa, watoto wataleta Allah mwenyewe. Mshaelewa? Biashara, pambana, pambana. Ndio unamka saa 10 ya usiku, sawa, unakwenda kutafuta biashara, kuswali hauswali. Ni mtu ambaye anakwenda kuswali, unamwona mzembe, sio? Wewe unaswali? Wewe unaswali, unaacha wateja dukani? Shauri zako utakufa maskini wewe. Yaani kuna watu wanaona kafiri kufa maskini ni dhambi. Yaani ukifa maskini ni dhambi. Na hata nyinyi pia kwenye kusoma kwenu, si ndio? Wazazi wenu, soma, soma. Sasa kwani nisiposoma ndio inakuwaje? Mbona kuna wengine wengi tu hawajasoma na wanaendelea kuishi? Sasa haya mambo ya kidunia yote haya ni Allah mwenyewe tu anayekupa, na Allah akiamua kukufungia mzee, utatafuta upati. Na Allah akiamua kukufungulia, anakufungulia kwa njia nyepesi, na ndio maana riziki yako riziki yako inakuja tu bila kutumia nguvu. Weka asbabu, tawakkal kwa Allah. Na tumuombe sana Allah. Muombeeni sana Allah. Nyinyi wanafunzi, muombeeni sana Allah. Kuna watu hapa ninajua ya kwamba ana wiki hajai kunyanyua mikono yake kumomba Allah. Wapo. Wiki nzima hajawahi kunyanyua mikono yake juu kumomba Allah. Jambo lolote hajawahi. Ukitaka pesa unamomba nani? Unakwenda kutafuta au unaomba kwanza? Allah muombe kila kitu atakupa. Unataka mke muombe yeye atakupa, unataka watoto muombe yeye atakupa, unataka usafiri gari pikipiki muombe atakupa, unataka nyumba muombe atakupa. Unataka simu, si ndio? Muombe atakupa. We muombe tu. Jiwekee nidhamu ya kumuomba Allah mara kwa mara. Dada zetu huko wanatafuta waume, si ndio? Hey, muombe Allah atakupa mume. Unasumbuliwa na uzazi, muombe Allah atakupa uzazi. Allah katika sifa kubwa aliyokuwa nayo sio mchoyo, na akikupa hakutangazi kwa watu, tofauti na sisi binadamu, si ndio? Atakupa alafu baada ya anakuambia, unaona ile gari ile nilimpa mimi ile, si ndio? Kwa hiyo jamani, muombeeni sana Allah. Na hapa tunafundishwa mpaka tabia nzuri. Tunaambia tumombe nani? Allah. Wahdini, na niongoze mimi, li ahsani akhlaqi, kwenye tabia zilizo nzuri. La yahdi, hakuna mwenye kuongoza, li ahsaniha, kwenye tabia zilizo nzuri, illa anta, isipokuwa wewe. Wasrif anni, na niondolee mimi, sayyiaha, tabia mbaya. Niondolee mimi tabia mbaya. Wasrif anni, na niondolee mimi sayyiaha, tabia mbaya. Na tabia mbaya zote ni maasiya, yani maasiya yote ni tabia mbaya: zina, pombe, kamari, riba, uongo, utapeli, madhambi yote ni tabia mbaya. La yasrifu anni, hakuna wa kuondoa kwangu mimi sayyiaha, tabia mbaya, illa anta, isipokuwa wewe. La yasrifu anni, hakuna ukuondoa kwangu mimi sayyiaha, tabia mbaya, illa anta, isipokuwa wewe. Labbaika, nimekuitikia kwenye taa yako, mara baada ya mara nimekuitikia. Kwa maana yake labbaika, nimekuitikia kwenye taa yako, mara baada ya mara nimekuitikia. Labbaika, nimekuitikia kwenye taa yako, mara baada ya mara nimekuitikia. Wasaadaika, na kimbilio, na nimekimbilia kwako, mara baada ya mara nimekimbilia, na nimekimbilia kwako, mara baada ya mara nimekimbilia. Kwa maana umekimbia kwa Allah, umemkimbilia Allah, sa'yu yako ni kwa nani? Ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile tafsiri nyingine, wa sa'daika, kwa maana utukufu ni wa kwako. Labbaika, nimekuitikia kwenye taa yako, mara baada ya mara nimekuitikia. Wa sa'daika, na utukufu ni wa kwako. Wal khairu kulluhu, na khairi zote. Wal khairu kulluhu, na khairi zote. Fi yadaika, zipo kwako. Wal khairu kulluhu, na khairi zote. Fi yadaika, zipo kwako. Washarru, na shari, laisa ilaika, haitoki kwako. Washarru, na shari, laisa ilaika, haitoki kwako. Washarru, na shari, laisa ilaika, haitoki kwako. Hapa tafafanua kidogo. Shari maana yake nini? Shari inakusudiwa hapa ni yale matatizo ambayo yanaokuta binadamu. yale matatizo ambayo yanawakuta waja wa Allah subhana wa ta'ala, kuna mafi, kuna ya khairi na kuna ya shari, ndio kwa nisba ya kuwewe mwanadamu ile ni shari, ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukuletea wewe lile jambo, hiyo sio shari, hiyo ni khairi. Mfano, kupoteza pesa ni khairi au ni shari? Ha? Ni shari, ni shari. Yaani wewe na kijela chako umeamka asubuhi, ushapanga bajeti yako, wafika zako mjini kununua vitu, kingiza mfukoni ila hakuna, utasema alhamdulillah. Utasikitika sana. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na lazima uanze kutafakari hii pesa imeangukia wapi. Lile tukio la Allah kuipoteza ile pesa yako, kuiondoa katika miliki yako akaiweka sehemu nyingine, lile tukio lile ni la kheri kwa nisba ya nani? Ya Allah. Sasa matukio kama haya yakijitokeza, sisi tunaambiwa kuwa na subra, sio kushukuru. Kuwa na subra, kushukuru katika neema. Matatizo unafanya nini? Unakuwa na subra. Ukishakuwa na subra, sasa subra maana yake nini? Subra maana yake ni kuumia na kuto kutoa malalamiko. Sio baada ya hapo sasa ndio kile unayokutana naye, sio na leo siku mbaya sana kwangu, yaani nimeamka na shilingi 10,000 tu. Hii 10,000 ndio nimekuja kuyamia sokoni, nafika huku imepotea bana. Na mkosi kweli. Basi kila baki kifika jioni watu 20 wameshajua kama poteza shilingi 10,000. Hii sio subra. Subra umeingiza mkono mfukoni, umeangalia 10,000 haipo. Qadara Allah wa mashaa fa'al. Unarudi zako nyumbani, maisha yanaendelea. Hutokufa. Wala hutoumwa. Tumeelewana? Mfano mwingine, nyumba yako imeungua. Una uko kazini, unapigiwa simu na nyumba imeungua, nyumba inawaka moto huku. Utasema alhamdulillah. La. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qadara Allah wa mashaa fa'al. Sasa huiteni faya. Faya bana hawaji. Basi majirani hapo wana watasaidia. Watoka zako kazini, waomba ruhusa waende nyumbani. Kile ambacho utakachokitoa katika nyumba ndio kadari yako. Sawa. So, kile ambacho kimekwenda, basi subra. Qadara Allah wa mashaa fa'al. Utaumia ndani ya nafsi yako, utalia, utajisikia vibaya. Lile jambo la Allah kuitia moto ile nyumba ni kheri, ni kheri. Lakini kwa nisba yako wewe ni nini? Ni shari. Sasa washaru laysa ilika, shari haituki kwako, kwa maana ya kwamba Allah hana matendo ya shari. Allah matendo yake yote ni ya kheri, na ukisubiri utapata neema. Na ndio maana kuna baadhi ya neema wewe ili uzipate lazima upate matatizo kwanza, si ndio? Wenda Allah anataka wewe upate nyumba nyingine mpya tena ya ghorofa. Sasa ili upate nyumba ya ghorofa, lazima hii nyumba uliyokuwa nayo ya chini iwake moto kwanza. Kwa wanaitia moto ile nyumba ya chini, watu wanakuja pale kukuliwaza, sawa pole. Sasa bana, uko upate mtihani, mimi na ghorofa langu pale mjini pale, nenda kakai pale mpaka ambapo utapata nyumba yako, miaka 10, 20, 30, kana familia yako hapo, wala usitaabiki, nitakulipia mimi maji na umeme. Unasema alhamdulillah, si ndio? Matatizo yote yanapokuja, basi kuna kitu Allah amekiandaa kukupa. Hiyo lazima uamini hivyo, na mimi ninaamini hivyo. Yaani jambo lolote baya, shari ambayo wewe unaiona ni shari, likikukuta ujue kuna faraja inakuja baadaye. Hiyo faraja hiyo itakuwa ni nzuri kiasi ambacho ukitamani ile nyumba iwake moto mara mbili, si ndio? Ili upate ghorofa nyingine. Na hivyo hivyo katika upande wa watoto, sielewa, mke wako anakusumbua, si ndio? Achana naye, achana naye, si wako wengi, achana naye. So mwanamke anakusumbua, unakosa usingizi, unakosa kusoma, unakosa hivi. Na hali yako mmejua na ukubwa ni tu. Ile dunia ile. Sawa. So, Allah atakuondolea yule mwanamke, atakupa mwanamke mwingine. Wako wengi. Almuhimu ya kwamba mali, watoto, mashamba, wanawake na vitu vingine vyote, Allah kukuletea mtihani kuwa na subra, atakupatia vitu vingine baadaye. Kwa hiyo washaru laysa ilayka, na shari haitoki kwako. Ana bika, mimi, ana bika, mimi ni mwenye kusimama kwako. Ana bika, mimi ni mwenye kusimama kwako. Wa ilayka, na ni mwenye kurejea kwako. Ana bika, mimi ni mwenye kusimama kwako. Wa ilaika, na ni mwenye kurejea kwako. Tabarakta, umekuwa na baraka. Wa ta'alaita, na umetukuka. Tabarakta, umekuwa na baraka. Wa ta'alaita, na umetukuka. Astaghfiruka, ninakuomba msamaha. Wa atubu ilaika, na ninatubia kwako. Rawahu Muslim, hadith kaipokea Imamu Muslim. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كتوك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أبي سلمة سألت عائشة أم المؤمنين للمولز عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء ميكو كتوغاني كان نبي الله ألكوامتم والله يفتتح صلاته أنفنغو صلا زاكي صلا ياكي إذا قام من الليل بين نبسمام وكتو سيكو بأي شيء ميكو كتوغان كان النبي ألكم تومي كان نبي الله ألكم تومي والله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته أنا فنغو صلاياك إذا قام من الليل بين نبسمام وكتو سيكو قالت أكسم عائشة كان إذا قام من الليل alikuwa anaposimama wakati wa usiku iftataha salatahu anaifungua sala yake kwa kusema maneno yafuatayo Allahumma ewe Allah rabb jibril mola mlezi wa jibril wa mikail na mikail wa israfil na israfil fatir as-samawati wal ardi muumba wa mbingu na ardhi fatir as-samawati wal ardi muumba wa mbingu na ardhi عالم الغيب والشهادة مجوزي ومامبو يليوفيشكانا نيانايوكونيكانا عالم الغيب مجوزي ومامبو يليوفيشكانا مامبو يليوفيشكانا نمامبو غاني نكيلا جامبو أمبالو لبيفيشكانا كواكو ويوي هوليوني كواماتشو وليسيكي كواماسيكيو نوالا هولي فهم كونيني كواكيني. Kwa mfano wewe hapo ulipo, wa nyuma yako unamuona? Haumuoni, si ndio? Waliokuwa nje unawasikia? Hawasikii. Na kuna vitu unavijua vingine, hauvijui. Hivyo vyote ni ghaibu na anki. Vimefichikana kwa kuwewe. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni alimul ghaibu. Ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana. Kila ambacho wewe haukijui, haukioni, haukisikii, Allah subhanahu wa ta'ala anakijua. والشهادة ننمجوز ومامبا ينيونيكانا الله سبحانه وتعالى يي أنجوا يلي أنيونيكانا نأبنبنوزي واكي نهيد وصفة كيبكي أمبالو الله أمبنبكنا يتفوتنا كيومبيشاكي كيومبيشاكي أنا فهم فيتو فينفونيكانا كوانمنا نفيونا نسيوكو أبنبنوزي واكي كوانفانو تو هبا متو وكيوليزوا. Huu msikiti una madirisha mangapi? Huu msikiti una madirisha mangapi? Hajui, si ndio? Lakini si yuko msikitini. Lakini madirisha anayajua, kwamba msikiti una madirisha mangapi hajui. Paka anze kuhesabu. Moja, mbili. Sasa Allah yeye anajua yale ambayo yanaonekana na upambanuzi wake. Kwa maana hapo wewe ulipo una nywele, sawa? Kuna ndevu, kuna vinyoleo. Naelewa? Allah anajua ndevu zako ni ngapi? Vinyeleo vyako katika mwili ni vingapi? Anajua nywele zako ni ngapi? Anajua. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anajua sisi tuko wangapi. Alafu anamjua kila mmoja anafikiria nini hivi sasa. Yaani wewe hapo ulipo kuna kitu unakifikiria, Allah anakijua unachokifikiria. na anajua hiyo fikra yako mwisho itaishia kitu fulani, kwamba unafikiria hivi, wafikiria kula hapo ulipo, na wewe hutokula leo, utafikiria kula tu mpaka jioni itaingia, wala hutokula. Allah anajua yote haya, ushaelewa? Kwa hiyo alim al-ghaibi, mjuzi wa mambo yaliyofichikana, wa shahada, na mambo yanayokuonekana. Anta tahkumu baina ibadika, wewe utahukumu baina ya waja wako. Anta tahkumu baina ibadika, wewe utahukumu baina ya waja wako. Fima, katika mambo ambayo kanu fihi yakhtalifuna, walikuwa kwenye mambo hayo wanatofautiana. Anta tahkumu, wewe utahukumu baina ibadika, baina ya waja wako. Fima, katika mambo ambayo kanu fihi, walikuwa katika mambo hayo, yakhtalifuna, wanatofautiana. Ihdini, niongoze mimi. Lima khtulifa fihi, katika mambo ambayo yametofautiwa ndani yake. Lima khtulifa fihi, katika mambo ambayo yametofautiwa ndani yake. Minal haqi, katika haqi. Biithnika, kwa idhini yako. Hii haqi hii watu mitafautiani. Sasa unamwomba Allah kujalie wewe akuongoze katika jambo ambalo limetafautiwa katika haki kwa idhini yako. Innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim, hakika wewe unamuongoza unayemtaka katika njia iliyonyooka. Hakika wewe unamuongoza unayemtaka katika njia iliyonyooka. Na alhidayah min Allah, hidayah ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufunga darasa yetu, haki inatafautiwa, sindio? Haki inatafautiwa, yani watu watafautiana katika nini? Katika haki. Kwa maana watu wapo katika haki, lakini wakatafautiana ima kwenye kuijua, kwenye kuifahamu, kwenye kuielewa. Sasa wewe unamwomba Allah akujalie katika zile ikhtilafu ambazo ni za watu wa haki, Allah akuongoze ufuatilie ambalo ni nini la sawa. Na kanuni chukua, jambo kwenye ni haiwahusu sana, inahusu na tulabu li ilmi na mashekhe na maduati. Mimi kwa udhaifu niliokuwa nao na uchanga niliokuwa nao kufuatilia fitna zinasujiri katika da'wa, mahala popote pa watu wa manhaji moja sawa, wakikhtalifiana, chukua kanuni hiyo, chukua kanuni hiyo, mahala popote watu wa manhaji moja wametofautiana, basi kuna mmoja na maslahi yake pale. Kuna mmoja anafuata nini? Ana maslahi yake. Wewe hujajui tu, kayaficha kwa sura nini? Ya dini. Wewe elewa tu hivyo kwamba mathalani hapa, si ndio, maimamu wawili kwa msikiti huu wamezozana kuhusu kuswalisha. Wewe ukizozana usipate shida hapa, kuna mmoja hapa ipo kwenye dini, mwingine haipo kwenye dini. Hiyo ni kanuni, chukua. Kama huitaki iache. Sisi imetusaidia sana kwenye mizozo inayojiri katika dawa. Watu wanazozana, yule pale Sheikh yuko katika sunna hii, salafi yeye, na huyu pia naye ni salafi yeye. Wanazozana, kuna mmoja na maslahi yake hapa. Hapa kuna mmoja anatetea maslahi, hatetei dini. Hapa kuna mmoja anatetea maslahi yake. Mimi simjui tu ni nani. Sasa tupe muda, itajulikana mwenye maslahi hapo ni nani. Kwa sababu watu ambao wapo katika manhaji moja, aqida moja, hawawezi kutofautiana tofauti ambayo ikawatenganisha. Haiwezekani. Walimu wa madrasa, si ndio, wamezozana mpaka huyo akachukua wanafunzi wake na yule wanafunzi wake. Hamna dini hapo. Hapo hakuna dini. Hata kila mmoja akisimama analingania katika dawa salafia, katika sunna. Wawili mpo katika sunna, afu mmezozana afu mpaka mmetengana. Hamna. Kuna mmoja yenu anatetea maslahi yake hapo, tonge, si ndio, linafanya kazi. Sasa wewe muombe Allah kujalie hawa watu wa haki, hawa wawili hawa waliotofautiana, Allah kuonyeshe njia ya haki ni ipi. Nini wewe utafanyaje sasa? Wewe mwanafunzi utafanyaje? Wewe achana nao, endelea na shughuli zako, sawa. Soma Abu Al-Aliya katika tabi'in, anakwambia ilipotokea mapigano baina ya Ali na Muawiya, alipoingia katika ule uwanja wa vita, anasema Abu Ali alikuwa anapenda sana kupigana vita sana, kijana bado kijana, vita imeshtadi, akavaa upanga wake akavaa nguo zake za vita, anakwenda katika sehemu za Sifini, amesikia kuna jihadi huko. Alipofika pale akaangalia kuna makundi mawili, hao huko nasema Allahu Akbar Allahu Akbar, na hao huko nasema Allahu Akbar Allahu Akbar, sana hapa kuna fitna, hapa kuna jihadi. Huyo akaondoka zake, hakuingia upande wa huku wala kuingia upande wa huku, akaondoka zake akasalimika. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki pale watu wa haki wanapokuwa mikhtalifiana. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika lilokuwa sawa zaidi. Tutaishia hapa, muda umekwenda. Haya maswali yote haya inshallah tutajibu katika darasa yetu ya kesho. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inshallah kesho tutaendelea na darasa yetu. Leo imamu tunampongeza imamu. Wapi imamu? Eh? Imamu tunampongeza kwa umetusaidia sana. Kesho punguza zaidi. Nataka siku moja hapa tukija hapa unapiga kulallahu tu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair.